najszybszy bus, najszybszy w mieście. Zawsze chciałem mieć taką bestię. Teraz się toczy powoli, to toczy się. A one gonią, gonią, a one gonią mnie. Mam najlepszy wóz, biegi przednie, wsteczny luz. Chcę, żeby mnie wiózł. Jadę, nie ma na co czekać już. Jadę po bandzie szeroko. Cały świat ogląda mnie przez okno. Mam dobre sierwo, ty nie będziesz miał tego na pewno. Mam najlepszy bus, najszybszy w mieście. Zawsze chciałem mieć taką bestię. Teraz się toczy powoli, to toczy się. A one gonią, gonią, a one gonią mnie. Wóz, najszybszy w mieście, wóz, najszybszy w mieście, wóz, najszybszy w mieście, wóz. Tombiego, Diego, Dom, jeszcze nie mam na chrom. Na razie zwykłe alu, wiozę się na nim bez żalu. Konie grają pod maską, zaraz jadę na miasto. Zbieram ekipę całą, telefon dzwoni, halo. Hej, a ty gdzie jesteś? Która jest godzina? Spoko, już jadę. Ej, już cię widzę. Otwieram furtkę i z gracją wtapiam się w felur. Odpalam furę, włączam tuner. Jadę do celu, pedał w podłodze. Na drodze znów królem jestem. Sunę, lecę, toczę się. W końcu mam najlepsze cztery koła w mieście. Wóz, najszybszy w mieście, wóz. Najszybszy w mieście, wóz. Najszybszy w mieście, wóz. Mam najlepszy wóz, najszybszy w mieście. Zawsze chciałem mieć taką bestię. Teraz się toczy powoli, to toczy się. A one gonią, gonią, a one gonią mnie. Wóz, najszybszy w mieście, wóz. Najszybszy w mieście, wóz. Najszybszy w mieście, wóz. Toczę się jak król, ludziom na mieście skacze kul. Bo to najlepszy swój, to wzór luksusu. Jadę bez przymusu i ekipę wiozę. Bo każdy chce się bujać takim wozem. Najbogatszy model, najszybsza bestia na drodze. Z górami rządzi pas, ćwiara idzie na raz. Pod stopą perski dywan, 200 kucy się wyrywa. Dziś w nocy mamy misję, pierdolić prohibicje. Wozić na pełnym geście bus, najszybszy w mieście. Bus, najszybszy w mieście, wóz. Najszybszy w mieście, wóz. Najszybszy w mieście, wóz. Mam najlepszy bus, najszybszy w mieście. Zawsze chciałem mieć tak.